ngir dox ni rew ko aw aslama wala ñu bokk tuk ñoom ñaar manam batay bu fekke ni ñaari yeufur goor gi ñu ñun sey ba yag ñu jekk jekk tubando su boba batay di ñu di baye rek ci sey sey bu ñuk ko ñu ci jëm tedd dara ñu di baye rek ñu jekk rek jabar batay bi fara di wax na wa kaza aslama mutahaqibayn واطلحنا على إسلامهما في وقت واحد لأنه وقت ثبوت إسلامهما فلا حبرة بالتعاقب قبله كن جابلنا يوم نار بن كوبندو ولا كوبندو نواري من بن كويت يوم لن يغندو بطي كن نباري دين كسي بن نكول نسك دين دارا إلا المحرم من داري أب عرامن معنى فن لفي وحن له نار نسي بأي يفر ñu won ko ci ko tu ñu bayyi leen ci ñu melal day fekk nak ñoom ñaar ñu baña aramante waye bu fekke dañu jégué ci askan ba ci namtale ba ci goromale ba nga xamne aramant nañu ñu sey aramante ni ñoom ñaar su boba la ñu dindi ko su boba di ko bayyi mu ne lay wax illa al mahrama wa qabla qida' al hiddati ak ñepp jeexu hidda batay kat bu fekke ni yeexu goor bi umu tak yefur bu jigen ba da fek ni yefur bu jigen mu nek ci hidda kon kat gëna bo bu fekke ni jigen ja tuuna gor gi won beti ko tuu itam ay bam koy tak mom bobu ci hidda la ko takke won ci day jambur patay ko faaw ñu dindi sey wax tax doom nañ ko xawa kisal ومن يخنا وإلا أن تزوجها في حدتها من زوج خيره وأسلما معه أو أحدهما قبل انقضاء حدته قبل البناء أو بعده فلا يقر عليها والأجل أكنجك جيخو دلبا أنا بفكونا نياري يفرين كان جكر الجبر بني توبة لا فكن سيبو بني نك نجمالي ونكو جي أب tab ak segut tayit watama daya tan yene sax leho ba ci abba dañu defon dal liñu wax sey bi yobul manam sey bu ñu sakal delé tayit bi bokke tu ñom ñaar dañu wax ne dañu dem ba ca delé ban waxan ba kenn ka dogu ci ne dañu dem ba ci delé ban waxan su bu way tam les leen mëna saxal ci seen sey bobé ndax day melni kon yu l'islam ayé muy nikahul muta dañ ca nek nu baye leen ci xam nga nak wal ajal da am ta taxaw taxawayu wa qablan qida' al ajal nga deg ci ne bu fekkon dafa donon bahdan qida' al ajal manam gannaaw ba dela bañ jëmele won seen sey ak sey ba wessu lañ doora tuup ñom ñaar wa su baba kon du bayi len batay seenu sey wi wala talaqaha ak don te fasewon nako salaasa ñetti fasé waxal na legi wala talaqaha waye salaasum giñ ci doli motax mu baam ko fon la fi wax ak mëna delo seen digënté dal mu xamal ne jëkëri jëf fasé won soxna ci jamono kéfër bi ñett yoon du ci wañi dara du ci delo baam wa haqad fasad na fas gu yes in abanaha min fatelon niko bila muhallin ci lugu aji dagana ci lugu sart aji dagana ama bu fekke ni yeufur bu goor bi bam fasé soxnaam su ci kéfer ga ñett fasé da dal lan ta gog mom bu té ganaw bi bu ñu yëbëti ko tu bu ñu wara déllé ci digënté man na jëk jëk daliko daliko koy mayat té jëkër du ñu dox ñu jëk jëk mayat ko té jëkër du ñu dox bu fekko ni xabam ko fasé ñett fasé yu taggu wutam ñu batay ñu koy bayyi mom nga ko ajo mayat ay bu fekke ta goon nak mom nak kedeen kedeen man na jikko jek ni mayat ko ko ci ni jikko du fi dox mom la fara di waxna wa mafhumu in abanaha annahu in talaqa salasan wa lam yubinha fa innahu yuqarru alayha bila haqdi wa huwa kadhalika kama taqaddama wa fi khasri musiba li islam ahadihima ngir tubu kenn ci ñom ñaar bila talaq ngir ñu tagge fekke ni kenn ki rek nangoo tuub kaja bis moom tuubul ca gannaaw ni ñu ko waxe woon nekkon sey ba tasna sey ñu duñ ko détass kenn du tuddu fassé tax waxal nañu la takku bi yeufur mom du tak kon nak ndam du tak kenn du tuddu fassé ci gattal la wax nañ la anam yi nga xamné moy tax ñu bayyi ñu sey ba sax ñu bokku ta anam yoy nak bu kenn ko tuddu kenn ko bañu tuddu su boba sey ba day day ta dañ nga kenn du tuddu fassé ñu wax lay dinn nañ ko way kenn du tuddu fassé tax fassu wu tuddu dañ ko fecc la riddati yi waxuñu ak murtatan anam bu fekke ne kenn ci ñaar ñu ci ay julit lay anam ñaar ñu ci yépp ay julit lay dana ba kenn rool jëti jëni ci islam wal fiya billah lolu su amé yoon dana dindi sey ba waye bu ko dindé faaw mu tuddu ci passé da xam nga sey bu fasu won kenn ke murtal rek sey bi duñ waye fasu won ndax ay julit lay won wa tahmanu faba'ilatu kun men fasé mu fecc lay def faba'ilatu kun men fasé mu fecc lay def la riddati mom ni ngi delu ci bila talaq ni rek fofu lay lay delu day wone ni fekki ni ñom ñaar ci lañu won gëna wax kenn ko jëti gën ci islam ñoon day tass ci bu waye ko tu bu ko tass ni faaw mu tuddi ci fasé di yam ak be nga xamni ay yéfat lañu won yoon tass ko mom ci tuddu fasé ndax jappatul ni jëf ni sey di yeufal jappu ko lu fa motax ci tuddu fasé wala wu di ni saw jëti bi ak donte gën ci diine yu soxnaam la manam jikko bi ak julit soxnaam nek yahudi mba nasrani ya bu fekkone jikko ji dawul bitiku genn ci islam dem fekk soxna sa ñu bokk diine ci tax ñu baye ko soxna ci waaw bu jikko ji julit baye won ak julitam dem fekk soxna ci yahud mba nasran ci yahud mba nasran la du teñ tas sey o fi mi so ni sala ci nek na ci warok ñetti passé li bu ñu ñu ñeel ko ñu fassal wala rek talaka ha ko xamne fassé nako o tarafa ha te yekantente ile na jëni ci ñun ak in kan wala bok bu sey du nekké sahihan di ajir bi islam ci islam aw bil firaq wala dañ leen di digal ak tekkaliko rek mu ci manam ñu lu ñu bo bustal mu lu ñu gattal dañ ca tuddu ben limu tele aw la wala dun leen waralal da ta ta'wilatun ay deggini deggin ci mu dawon manam da wax ne bu fekke ne ak yeufur buñ fassal wala rek da fassé soxnaam ñepp fassé nonu ci atta ko digëlu dina ko man day fassé na sama soxna ñepp fassé te nangu nan kunu atta atta l'islam mu dawana uti nañ ci ay deggini deggin ñu wax ni de ñent wax ngok ñu dañ ni dañ ni dal yek yek yu ñepp fassé la dal de ñu ñun dal goor gi fa seen soxna am ñett yoon yeufur na waye nangul ñu koy at at l'islam to fa seen ñett yoon ñu ko japp ñett rek wax ñaaral ben dañu jikko seen ba xam ñu fa seen woon sey bu depp na l'islam ndé fekke depp na l'islam ndo reul at ñett fa seen ñu wax ñaaral wax ñettal ba ni dañu jekk jekk ñu leen taggo leen rek waye buñ ci tuddu leen fa seen ñu ñaar ñett jekk ci taggo leen wax ñentel ba mo gëna noppale moy dañ ci maam rek di leen wax dara di leen waralal dara ñu def wax wa madalina sadaquhum sinu kam al fashid bi ay yaq aw isqat wa la rutul kam ga in qulda li nabiyyi nako wa dakhalati mu yek mun dekk ja manam ñaar yeefur ñu bu fekke de dañ doon sey ñu goor jigeen ñu ñoo tuup mu ne kon bu fekke lañ tanante won ci sey ba day mi l'islam aramal melni dañu cananté won sangara bam bam xox waye legui yalla def na taxon nañ jigen de lola ñu sangara sa ñu bam xox ba joxon nañ ko ko tax suñu jotté ñoo ñaar boole kon gëna bo bu ñëwé tu ñu bayyi ci de nonu rek dañ ko waxat ko ci xawaatu den ba dara ñu bayyi nonu rek mu ne tan sax bu fekkon ne ñaari ñu sey di goor jigen don ay yeufa da ngay ñew tuup dal ni ah ñun de ba ñu maye sun sey bi boba dama ko wacce won tan gi may dama waxal sama jëkkeer nek bu ma jox dara dañu sey non da tan nañ ma jox dara loolu lañ waxante won loolu lañ wax mu ne loolu bu fekke ni xasna goor gi yeta ñu ñu ci may rek xasna ñu jotté ba nak ci batay ko yob bayiko non ni ni baye ñu sax ci seen sey bobu te wacce gam ko wacce won tan nga ne ko do nga jox dara loolu batay do lay wey xam du aajo batay ñina ko ñina goor yu joxul jigen ji dara batay bu fekke jigen ja da wax ne man de baye sey ak mom da ko waxon ne ko wacce na la tan gi do ma jox dara damay seer yow rek bobu itam neena degam bi ñew di tuup fekk na jëkkeer ji jotek soxnam soosu ba noppi dañ leen di bayyi noonu rek duñ ko wax ne ko léegi jox ko can ba nangam wa illa xam nga dafa sart ñaari sart in qubida wa daxala maanaam daa wax ne can gañ waxante woon lu muy aay aay di sàngaram mbaa mbaam ko waxitam moom góor gi joxe woon na ko ba jigéen di jël ko te wéet nañ mbaa boog bam ko wàccee can ga it moom góor gi xas na jotee moom wa illa man nga ko xool sarabi ñeenti anam lay doon wa illa mooy wa in lam yuqbab al fasidu wa lam yadxul aw lam yadxul wa qabadat al fasida aw lam yuqbab wa daxala aw lam yadxul fil isxaati yooyu ñoo war a ànd maanaam bu ne wa illa ndéem déet mën naa am yan nga ñu waxante woon tamu yàqu jigéen ñi jotu ko woon a jëlee moom góor gi tam jotu ko moom ñaareel bi mooy aw lam yadxul wa qabadat al fasida maanaam can googee ñu waxante woon te muy sàngaram mbaam xoox jigéen ñi moom jëlal na ko waaye góor gi ne moom jotu ko moom mooy ñaareel bi ci topp mooy aw lam yuqbab wa daxala maanaam mooy safaanu bi nga wér mooy góor gi moom wéet naag soxna suñ ko may waaye can googee ñu wax na muy sàngaram mbaa maa ngi xoox jotu ñu koon a joxe bi ñu def nag mooy aw lam yadxul fil isxaati ba mu ko nee dañ ma lay may rek dañu sëy rek noonu te duma la laaj dara boobu moo ci mujjoon boobu nag def nañ ko noonu ñu ko waxee te góor gi jotu ko ñu tam moom li ne wa illa fakat taxwiid mu ngi mel ni Seyd Dieng li ñu mele mooy ñu tax yéen di sëw ji bay na an yu sammi yalaha sadaq misliha fa yu qarra xaleyha wa yalzamaha wa an yafsaxa xan nafsihi wala shay xali fi lula wa lthaniyati wa rabiati wa lazimahu mahru misliha fi lthalisati wa hiya duxuluhu bila qabdi lfasidi maanaam ñu tax ñu day mel ni sëw jëyal mooy jëkkër yi ci bopp nañu wax ne ko bu la neexee na nga ko joxaat li ñuy calee morom te loolu soo ko see nangu yow ñu daal lay bàyyi ak moom muy sa soxna te moom du sa ngelaw bu la neexee itam nga jëkk jëkk génn ci sëy bi su ko defee ñeenti anam ya nga waxoon léegi nag am na ci yett yoo xam ne moom bu fekkee góor gi day bàyyi yetti anam yooyu dara du ko ci war mooy anam gu njëkk ji wa in lam yuqbab al fasidu wa lam yadxul mooy benn bi ak anami ñaareel ga mooy aw lam yadxul wa qabadat al fasida ak ba ñeenteel bi nag mooy aw lam yadxul fil isxaati maanaam ba ñetteel bi mooy walasimaho mahru misliha fi salisati maanaam ba nga xamee ne jotoon naa wéet ak moom te lam ko waxoon ci ak can joxu ko ko woon waaw kon bu dee bàyyi faaw mu fay ko faaw mu jox ko can ak can ndax anam googu wax mooy bi nga xam ne wéetoon naa moom te joxu ko woon dara kon nag léegi bu dee bàyyi faaw mu war koo jox can ak can waxal ndax boobu atte inistahalloohu mooy ndeem daganloo woon nañ ko ci seen diine am ak duñ ko daganlu wut naa ci yéen ta ilaani ñaari jéggin ci mu dawana maanaam atte yi ñu la wax léegi ne la seen sëy bu yàqu ba ci wàllu can mbaa ci wàllu wàcce woon ko can ga bu fekkee xas nañu wéet ñoo ñaar dañ ko cay bàyyi noonu loolu la wax ne am na ñu ne day fekk loolu seen diine nangu woon ko waaye bu fekkee xamante ne seen diine nanguwu ko ñu wëlbati ko song def ko ci seen dëgër bopp kon kenn di bàyyi mu wéy am na nañu nemut la xam la moom seen diin nangu ko seen diine bañ koo nangoo ceen foofu am na ñaari déggin si mu dawana waxtaara tànn na al muslim ab julit arbaxan ñeent wa in awaaxira ak doonte way mujj la maanaam bu ab yéefar ñëwee tuub fekk na yoroon na ay soxna yu ëpp ñeent dañ koy wax ne ko soxna yi nga yoroon tànn ci ñeent ñu la neex soo ne ñoo yoroon tam ëpp ñeent tànn ci ñeent ñu la neex rek donte ni mujj ne nga mujj a takk la sax baax na bu fekkoon ne jullit moo ko defoon moom ñent yi ñu ko tak do muy bax ñi ci mujj ci top yépp fasul sax waye bu dée yéfari mom mu ñewtu dañ ko wax né ko tanal ñent ñu la ci gënal ñu sopp donc ñu mujj ña baxna bu ko nexé tan li yus ñent ko nexé tan ben sax bu ko nexé du tan kenn ci ñom ko nexé tagu ñom yépp ñu ñëw ko ñu tak ci mom rek wa ihda ukhtayni dana tan kenn ci yaari mbokk jigen mutul xam ak lu mënd di am manam yeufur bi tu fekke da yoron ñaari soxna yo xam ni kenn mënd leena boole ni ki mu yoron ñaar ñu bokk ngay baay ba jigen ak bajina manam ñaar ñu yoron dal kenn mënd leena boole ni ki wax ne ko kon legi tan ci kenn ku la ci soow rek baana mutul xam nak ku la ci yexe tan ci ñoom ñaar tagu ko ci res wa umman dana tanu nday fop na taxaw wala doom bu jigenam lam yamas sahuma yo xamni laalu kenn ci ñoom ñaar ana bu fekke dafa tuup yoron ñaari soxna yo xamni ndey doom la kenn ka jiru kenn ka a dañ koy wax ne ko ndegam ak may dañu dox seen digënté ak ñoom ñaar ñoom ñaar dañ leen ko dañ la ko may rek waye bitu bitu la ñoom ñaar kon tan ci kula neex ma tay wa in masahuma ndem laalu na ñaar ñepp nak harumata ni aram ñu ñaar yépp ana bu fekke dafa ñew tu yor ñaari soxnaam yo xamni kenn ki jul kenn ki muy ndey doom te ñaar yépp la jotel ko wax ni ku ñepp aram na la tagu la ñaar yépp wa ihdahuma bu fekke kenn ka la laal laal morom ja taxay yenat mu rañi ko mom mum laal di soxna manam ngay jël doom ji yépp ay soxnaam lañ waye nak kenn ki ak may do nga dox digënté mom kenn ka la jotel kon bu ñëwé tu duñ ko xalé ko kenga jotté mom téyé ko muy sa doona kenn mom bayi ko mu dem wala yatazawwaju du tak ibnuhu doom bu goor aw abuhu wala bayam man ka nga xamné faraqa taqaliko na mom manam mom ñëw tu ñu sét bané ko tanal mu tan daldi am ñu tagol am ñu téyé kum ko tagol rek doom du mëna ñëw tak ko ba bayam manam bayam mom waji ba doom mën ñu tak kam tagol ku bayyi rek doom du mëna ñu tak ko bayam du mëna ñu tak ko waxtara tanna bi talaqin ci fasé aw ziharin wala sihar aw ila'in wala jin aw wata'in wala klaf mëna ma ñu ko taxaw ci aw ila'in day wax ni wo xam dañ xawa jaaxal sax ndax da xawa gënt tuuti manam ci boy dooru legi da wax ni biñ ko né soxna yi nga yoroon tànn ci ñeent mbaa lim bu la soob ta ma ñëwee fi ñeent mu ne bu ca xoolee kenn ne ko yow mii fase naa la dañuy jàpp ne kooku tànn na ko ndax dañuy jàpp ne fase moom soxna dong lañ koy def fase moom dee su ko def koo xam ne bu mu sëy doxu seen diggante kon buñ ne ko tànnal ci ñi nga yoroon kenn ku ci jàkkaaroo ne ko fase naa la rek ñu jàpp ne tànn na kenn da ko tànn ba na ko fase ko ak fihaar ihar xeyna dang ko jang ci kanam moy sa soxna nga nurole ko ku melni sa yaay nga xamni ene nga ne sa soxna sa gannaaw gi ni ni melni ci man sama gannaaw yaay moy biha bu ko ne tanal ci leeron kum ci wax lolou rek di japp ne ko tan nako dañu japp ne lolou soxna dong lañ koy defal yesu ko defa kul sa doona ila bobu dang ko gis ci kanam moy jeukir ji wax ne li fek dat sangam duma fi joté ak sama soxna ta budé gor dat bu mu wax wésu ñent wër budé jaam dat bu mu wax wésu ñaari wër su baba lolu ila ula bu waxé kenn ci ñu wara tan né ko yow day giñ na ci yow alaytu minki su baba day japp né koka tan nako bu nopi ndax ila umu foko fek ku nek sa soxna rek nga ko mëna defal waye mënu ko def ak ko xamni nekul sa soxna kon legi jappal ni mu ko newon soxna yi nga yoron tan ci ñent mu xol ci kenn ne ko talaq tuki fasena la xol ci kenn ne ko zahartu minki fi har na yow xol ci kenn ne ko alaytu minki dina ci yow kon ku ñepp ngok dañu japp ne kon lé kenn la mëna tanat ñeent yi ñu ko mayon ne ko tanal légui dañu japp ne tan ñepp fiñ tollu kenn ko déssé nga xamne bu yalla dogalon mo xon ñaar ne len talaqtukuma yeen ñaar fasena le way betiku fi haara ke def ilaahu ke dañu japp ne kon tan ñent baagal nga xamne ne ken ku mi tan am fi mom la fara bi waxna wa fa'ilatu al-hukmi alayhi bi annahu mukhtarun wa annahu laysa lahu ikhtiyaru siwa allati talaqaha aw zahara aw ala minha nolay jay awatin gi momu jono taxawna moy koku mu lerna la manam suñ ko ne tan ci sa soxna yi ngay rom ku waxu jote ak mom man ku waxu te deug mom donte yene wuti tan yi yon day japp na tan na koko ku waxu jote mom dañu japp ne koko mom jël na ko teyel ko mu fara bi waxna fa isa wati ba'da islamihi wahidatan min zawjatihi muslimatan aw kitabiyatan خد مختارا لها وظاهره سواء نوادب الاختيار ام لا والخير تن كنين ان فسخ ندم تسن نكاحها سيمب دغلو وخيل مانام سخنا يم ساني تان كين فو بو تي خوله كين نيكو فسخت نكاحك تسنا سبسي يو فنتولو تسنا سبسي دينكو يمه دينكو يمه لك فاسينا لا داخ فاسي موم سخنا نكاي ديف tas nak mom yoon dina ñew def ko lu fasuut ni xam nga ko tak ak juroomel yoon da koy tas te xam nga fasuutun sax lol mo tax kon ñam wara tan bu ci waxe kenn ne ko yow day tas na surti du tax ñu japp ni ak tan la manam tay man nga ne bu waxon ñent ne len yeen fasakhtu nikahakum na du te mëna tanat te mëna tanan ñene te bu waxon ñent ne len talaqtukuna dañu japp ne kon tan ñent fasiyen baagal gis nga ñaar yi wax ñoy ñu wuté ak ñu xaw ñu roof yow ci ñi lay dégg yow ay sara bu neena la fa laysal fasxu ikhtiyaran kon fa lahu ikhtiyaru ghayri allati fasakha nikaha li annahu yakunu fil mujmahi ala fasadihi manam tas mum dañu ko def lo xamne woor na ni fasuut ci day def ci tuddu fasxu talaxu na mom desu ko tuddu fu may fumo musay nek lol motax ñu wote aw dhahara wala musayni annahu na naka ñom akhawatu ay mbokk yu jigen lañ manam bu fekke da tan ba agal ligey te ñun tan mu ne sulena boole niki mom tan na ñett ba ñent waye ñoñu dañu jégee jey go xamni kene mën leen boole aram na boole leen ni lolu kon bu desse mën na tanat kon bu fekke ñu yoron des nañu mën na ca tanat li mu tan legui te musulina bol du ko yakal malam yete zawet ne li fek fekul musay ana bu fekke dafa tan ñun liké di ñun tan mom mu ne sulina bolé waye fek ne yit ñu ci saw nañ ko ndax ñoo ñu uti nañ jëkkeer ñu ci def raw nañ ndax uti nañ jëkkeer ah bu ñu xasse uti jëkkeer du dem di ko tassi bañu sey du dem du fek leen bañu sey bëgg leen ñu jël ñu fara bi waxna fa in tazawwajna غيره فتنة عليه فتنة فاتك لبنكم ولا شيء جدر لخيره من يلمد من تان إن لم يدخل ديوت به أمام ما نعم دا وخني سوحنا يكو يون ما ينكو تان كي بخو سيطان بأغل يكدس كل تخامني أجمع دون ودخل دين تنوم كتو ليو دارا لغاية دمرين مدن ينكو وخني كو جوخ كدارا waye nak fekke amna ko xamni soxnam lawon jotta na wete mom di bokul ci ñom tanu ah kon dana ko jox kenn ndax wete du wetal takal nako wete mom ci joxu kon kenn te neeg bi ñu tanu tanu ko kon na dana ko jox kenn ngir wete ga tax jotta ga tax mom la fara bi waxna fa in kana dakhala wala ha sadaqwa ka ikhtiyarihi mik ak tanu wahidatan ben soxna min arba'in ki ñent rabbi hadi ni di way namp da sawu jehun yo xamni tak na len wa ardahat wa ardahat hunnat namtan len imraatun jigen tak na ñenti xale yi namp ñu ay soxna genn jigen ñu namp ñenti bon yep bu len jigen xasse namp day mel ñu ñep ñoo bokku lay xamni kenn mën leen boole ti ndax nampale gogu mok jege askan ñoo bokku ñu jenn jigen nampale rek melni ñoom ñent yépp ñoo jigen jaaleen jur légui mom doonul seen jëkkeer kenn la ci mëna tan lay فإن لم يختر واحدة منهن وطلقهن فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج من قسمة واحد عليهن فإن أرضهتهن من تحرم عليه بناتها حرمن كلهن عليه فلا يختار منهن شيئا ولا شيئا له وحليه ورن ذكرجي أربه الصدقات ينتجل إن مات دم فاتنا ولم يختر تتن الكن أنا موم mi doon yéfur yoral ak limu soxna yu bari yopp ñent biñ tuubé yoon da ko ni tan ci ñent laata muy tan kenn ko faatu kon bu faato dañuy genn ci alal ñent ci tan japp ni mom ñent soxna la sañ naam jottu leen tan waye kon nañ genn ñent ci tan biñ genné ñent ci tan nak lay sédndé ko mbolim soxna yeen yoro ni soxna yu yoron na limu soxna yu bari ñew tuub yon ne ko sañ nga ci tan ñent laatu muy tan ñent dal di farfaatu ko ni gënë ñent tan boole ko boolem jigeen ñi ni jigeen ñi tollu rek ñu séddu ko ñu wala irsadetu don nak intakhallafa ndem dess na gannaaw arbahu kitabiyati ñent ñi ko jik téré ani islam wolis islam manam bu fekke ni mom muñu wax nga xamni fatna laatu muy tan soxna ñu ron ko amna ci ñent ñu xamni ay yahud lañu baana fara waye duñu julit xam nga ñoo nga xamni julit mom buñ ko doon ben yoon mom itam di leen doon nga xam nga ne bokku diine ak sart la ci doon mu ne kon loolu kat dana dal di yakal ñu doon ay julitam ndax buñ xam bu defo bu dinaatoon gannaaw bi ndax ñent ñoo ñu di yahud baana fara lay tey bay julit yam ni kon ñeñu di ajul ci tol duñu mëna doon ndax duñu mëna dogu ne bu waji doon duñu ñaw lay tan ci xam nga ne ndegam mom lu mat ñent ngi ci yo xamni ay yahud lañ bay nasran jam tamen ne bu waji doon duñu ñent yoy lay farté bañu tey kenn ci julit ñi ci ñent yoy bu leen tey won kenn du ca doon duñu doon duñu doon kon lool kon dana yaqal mbolim soxla yi yoron te ñun ay julit ñoy jamono kenn du genn ji te kenn du genn dem doon leen jox am tabassat wala leunt al mutallaqatu kañu fasé min muslimatin ci abdulit wa kitabiyat ko juktere manam jëkkeul gi da yoron ñaari soxna yo xamni ké dé julit ké mu doon julit mu fasé ci am kuñ ci fasé nak ba ci dajé jeex mu do rafatu mom goor yi waye xamuñu ni ñaar ñoo ñu kan la ci manam soxna am ci julit ak soxna am ci doon julit kan la ci fasé non ba ci dëgg jeex tu mo ngor gi mu doora faatu xam nga bu yalla dogalon ni mëna dogo ni kitab yi tuba manam ko doon julit la fasé won ko julit mo nga na doon waay ne lool da woor xam nga kan la ci ñoo ñaar su boba dañuy bayyi doono ba soxna say julit kenn duko doon lo te xam nga ni ko doon julit mom du doon ci jëkkeeram ben yoon waay soxna say mo ngi jamono kenn duko doon lo ndax ci kisaatu goom la in talakha waxnu ndem fasé na ihda sawjata yi kenn ci jaari soxnam wa jihilat te umpulef ko wa dakhalat mu wet bi ihdahuma ci kenn ci ñoom ñaar wa lam tanqadi te jehut al hiddatu fi daja falil madkhuli kon ñel na kañu wetal biha ak mom as-sadaqu chan ga wa salasat arbahil mirasi ak ñetti kaari gono ba wa li fayri ha ñel na kudul kañu wetal rubu ho kaaru gono ba wa salasat arbahi sadaqi ak ñetti kaari chan ga manam bi mu lay wax ni mom ngor gi ñaari soxna yi noral ñep ay jibril lay tay mom ku dul jibril amu ci ñaar ñep jibril lay waye da fasé kenn ki la taxi de ji jax mu faatu te xam nga nak li def kay moy dañu umpulé kan la ci fasé ñaari soxna yi kan la ci fasé li xamatu ñeñ ba nopp nak kenn ki mo wëton nak mom naka jek la tu muy faatu kenn ki nak may do nga doxal seen digënté mom jottu yi tamon lolu ki nga xamne wet nañu mom tan gu mat la yam nga xam nga jëm wet gari dal nakoy doore jox tan gu mat kon tan gu mat la yam mo lay wax na fulli mat xoli bi ha asada bu agge ci doono ba nak boko defé doona bi ñent xaj batay moy jël ñett yi ah lu ko waral moy ni annaha taddahihi kamilan wa taqulu innal mutallaqata khayrul madkhulija fala irsalaha manam day wax ni doona bi man dong ma ko waral mom ndax sama wujjuwe nga xamné kenn yott ak mom ak may dong fa doxone mom lañ fassé dong doona bi man dong ma ko waral mom bu xasse wax lolou mom dal lay mom genn wal doona ba ndax kenn duko xëc mom genn wal gi waxal ñu mom taw nga boko defé ñent mel ni konté ni ñaar ñu su ko defé watu nasihuha khayrul madkhul biha fi nisfihi bi dahwaha anna al mutallaqata hiya al madkhul biha wa anna al mirasa baynahuma nisfayn su ko defé mu jëwé nga xamni yetu ñu mom dal di ni ah man ko fassé wuñu ké lañu fassé waye mom ku ko top ci li wax bu muy deug yit xam nga du tekke doon mom kon legi mom ni xul lepp du wessu am genn wal li mu wax bu saxé yit bo defon doon ba ñaari xaj genn wal gi lay am te genn wal gi xam nga ne keen koy xëccu mom su boba genn wal gogum bu waro lu tey li mu wax bu doon deug dañ koy xaj ñaari xaj melni xam nga ne bu doon bi doon ñenti xaj na bo xolun seen doon ñoom ñaari soxna yi mu doon sumun ba mu doon gubbu ba nga def ko ñenti sax